yaş dökmesin gözlerin, ağlatır sözlerin. Unuturum sanma, şimdiden özledim. Sanma ki bitiyoruz, sanma ki tükenecek. Tarifsiz bu sevda ilelebet sürecek. Uzak diyarlarda